zaman çay başından atladı aman. Beşli Martin aman çay başından atladı aman. Rüstem Çavuş aman kızanları da topladı aman. Rüstem Çavuş aman kızanları da topladı aman. Koç yiğitler aman siperleri atladı aman. Koç yiğitler aman siperleri atladı aman. Yağlı kurşun aman ciğerimi de dağladı aman. Ağladı